हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम मे हर जाह्नवी। कल्याणानां निधानम् कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक बंदों गुरु पद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। बंदों तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूरी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सियाराम जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी बल्लभ सीताराम जानकी बल्लभ सीताराम कमला बिमला मिथिलाधाम कमला विमला मिथिलाधाम अवध सरयू सीताराम अवध सरयू सीताराम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय नंद नंदन जय घनश्याम जय नंद नंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम श्री यमुना जी अति अभिरा जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल ललित ललाम रावल गोकुल ललित ललाम श्री मथुरापुरी अति अविराम श्री मथुरापुरी अति अविराम जय शंकर शरण जय बलराम जय अति अविराम जय गौ माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। सब संतन की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। मायापुरी की जय। महामाया देवी की जय। कुंभ महापर्व की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर हरि शरणम। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारत वर्ष की पवित्र धरा पर देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती विष्णुपादाब संभूता श्री गंगा जी के पुलिन में अथवा ये कहें श्री गंगा जी की अंक में अथवा गंगा जी के गर्भ में, गर्भ ही है, इधर भी एक धारा है और उधर सामने नील धारा है, ये गर्भ ही है गंगा जी का। गंगा जी ने अपनी गोद में हम सबको स्थान दिया है। ऐसे पवित्र स्थान में पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल लीला कथा सत्संग के रूप में प्राप्त हो रहा है। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूज्य श्री पलसाना वाले महंत जी महाराज विराजे हैं, उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके निकट परम विद्वान, शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान और अतिशय विनम्र, साधुता सहजता सरलता की साक्षात प्रतिमूर्ति पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की समाधि पर विराजमान पूज्य बाबा महाराज हम सबके मध्य विराजमान हैं। राधा कुंड वाले महाराज जी, उनके भी चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं एवं इस दास से अत्यंत स्नेह रखने वाले परम गो सेवी और साधु सेवी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, बहुत अद्भुत गो सेवा करने वाले परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री भगवत गिरी जी महाराज विराजमान हैं, उनको भी हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। बड़े फक्कड़ महात्मा हैं, आपकी गो सेवा और आपका गुरुकुल दोनों ही अद्भुत हैं। सामा ख्याली ये गांधी धाम के निकट आपकी बड़ी कृपा है, हम आपका वंदन करते हैं और हमारे त्याग मूर्ति बड़े तपस्वी नर्मदा खंड के एक इस समय के बड़े सिद्ध संत पूज्य श्री महंत श्री सीताराम दास जी महाराज भी विराज रहे हैं, उनको भी हम सादर प्रणाम करते हैं। और सभी पूज्य संत जो भी यहाँ विराज रहे हैं, यथा योग्य हम सबको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कल भारतीय सनातन वर्ष की पूर्णता हुई और आज भारतीय सनातन विक्रम संवत नव वर्ष का शुभारंभ भी हो रहा है। वर्ष की समाप्ति भी सोमवती अमावस्या के महापर्व से कुंभ में गंगा स्नान पूर्वक हुई वर्ष की समाप्ति, और वर्ष का शुभारंभ भी बड़े मंगलमय तरीके से हो रहा है। आज दिन भी मंगल है, आज दिन भी मंगल है। दिन भी मंगल है आज, और राजा तो इस वर्ष का मंगल है ही, इस वर्ष का राजा मंगल है और इस वर्ष का मंत्री भी मंगल है। राजा मंत्री में कई बार तकरार चलती रहती है, झगड़ा, पर राजा भी वही है और मंत्री भी वही है। वैसे ज्योतिष में लोग कहते हैं कि मंगल क्रूर ग्रह है, पर जो भगवत विमुख हैं उनके लिए तो सौम्य ग्रह भी क्रूर हैं, पर जो भगवत शरणागत हैं उनके लिए सौम्य तो अति सौम्य हो जाते हैं और क्रूर भी उनके प्रतिकूल न होकर उनके अनुकूल हो जाते हैं। राजा तो हम सबका है, हम लोगों के संबंध हैं मंगल से, पुराणों के अनुसार शिवजी के अंश से मंगल की उत्पत्ति है। शिवजी के ललाट में स्वेद उत्पन्न हुआ और उसे उन्होंने पृथ्वी पर छोड़ा और भगवान शिव के उस अमोघ स्वेद से और भूदेवी ने एक ग्रह प्रकट कर दिया जिसको मंगल ग्रह कहते हैं। वो शिवनंदन भी हैं, भूमिनंदन भी हैं, भूमि के पुत्र हैं। उज्जैन में मंगलनाथ महादेव हैं, मंगलेश्वर महादेव, मंगलनाथ महादेव, वहाँ मंगल ग्रह की उत्पत्ति मानी जाती है। तो भोले बाबा से उनका संबंध है और भोले बाबा वैष्णवाग्र गण्य हैं, तो उनके अंश से उत्पन्न मंगल हम लोगों का अमंगल करेगा ही कैसे। इस नाते से भी मंगल हमारे लिए मंगलमय है। और श्री रामावतार में भूमि नंदिनी श्री किशोरी जी हैं और भूमि पुत्र श्री मंगल हैं, तो राम जी के साले साहब लगते हैं। राम जी के साले साहब हैं तो राम जी के हम सब भगत हैं, तो हमारा अमंगल वे करेंगे ही क्यों। राजा हमारे अनुकूल है। और श्री कृष्णावतार में साक्षात भूदेवी सत्यभामा जी के रूप में विराजमान हैं और ये भूमि देवी के पुत्र हैं। इस नाते से कृष्णावतार में तो ठाकुर जी के पुत्र लगते हैं। तो हम नंदनंदन श्याम सुंदर के सेवक हैं तो भी मंगल हमारे लिए प्रतिकूल नहीं है, और ऐसे ही सभी ग्रहों का अनुसंधान कर लेना चाहिए। हम सब भगवत शरणागत हैं। ये जो संवत्सर है इसका नाम तो राक्षस संवत्सर है, इस संवत्सर का नाम राक्षस है, पंचांग में ऐसा लिखा हुआ है। वर्ष पर्यंत संकल में राक्षस नाम संवत्सर बोलना पड़ेगा, पर दूसरा विकल्प भी अच्छा है कि आनंद संवत्सर भी बोल सकते हैं। तो पूज्य श्री रमण देति वाले महाराज जी ने कहा कि हम लोग राक्षस क्यों बोलेंगे, हम लोग तो आनंद संवत्सर ही कहेंगे, क्योंकि मंगल कहते हैं आनंद मंगल है कि नहीं, लोग पूछते हैं आनंद मंगल है कि नहीं, तो भैया भगवान के भक्तों को तो सदा आनंद है और जिनको सदा आनंद है उनका सदा मंगल है, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः मंगलम भगवान शंभुर मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वती नाथो मंगला यतनो हरा। हरिहर मंगलमय है और हरिहर के उपासक ही मंगलमय हैं। हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप, मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू। और कोई कहे कि नहीं आप अपने दुराग्रह से इसको बार नाम बदल रहे हैं, ये तो राक्षस संवत्सर ही है, तो हम लोग राक्षस शब्द का अर्थ दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे। भगवान श्री राम जी ने विभीषण को राज तिलक किया और कहा, करहु कल्प भरी राज तुम मुहि सुमरहु मन माहि, पुनिमम धाम पैरहु जहां संत सब जाएं। इसलिए हम मानेंगे कि ये विभीषण जी का संवत्सर है, हैं? भक्त का साम्राज्य संवत्सर में है, हम सब भक्त के परिकर हैं, भक्त के अनुगत हैं, ऐसा भाव हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। आज से श्री गुरुकार्ष्णी कुंभ मेला शिविर में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का आरंभ हुआ है, आज महात्म्य हुआ और प्रथम श्लोक का उच्चारण मात्र हुआ। कल द्वितीय शाही स्नान यात्रा का दिवस है और मेष की संक्रांति है, विशेष पर्व का दिन है, तो सब लोग स्नान भी करेंगे, तो जैसा भी समय अनुकूल होगा। तो कल तो कथा वहाँ बहुत थोड़ी देर होगी, एक नियम की पूर्ति मात्र होगी, क्योंकि सब संतों को स्नान करने जाना है, श्रद्धालुओं को भी संतों का दर्शन करना है। एक बात हम निवेदन करें, यद्यपि बहुत आवश्यक नहीं है, आवश्यक इसलिए नहीं है कि जिस बात को लोग माने ही नहीं उसको कहने की क्या आवश्यकता है, पर कुछ तो मानेंगे। हम लोगों की जो प्राचीन परंपरा स्वामी जी रही है वो यही रही है कि जो विरक्त संत हैं, साधु सन्यासी हैं, वे ही स्नान यात्रा में सम्मिलित होकर स्नान करते थे और उनके स्नान करने के पश्चात जो सदगृहस्थ भक्त हैं उस जल में स्नान करते थे, उस तीर्थ में अवगाहन करते थे जिसमें हजारों लाखों संतों ने गोता लगाया। हमारे देखते देखते महाराज बदल गया बहुत समय, अब जो पुराने लोग होंगे उनके तो कहने क्या। हमारा हरिद्वार का कुंभ पहला कुंभ 86 का हुआ, 1986 का कुंभ, तब से अब में बहुत अंतर आ गया। हम कहना ये चाहते हैं, ज्यादा भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, कि सदगृहस्थों को लाभ इसी में है कि वे संतों की मंगलमयी यात्रा का मंगलमय दर्शन करें और जब उनकी यात्रा संपन्न हो जाए तो वे स्नान करें, और वहाँ स्नान का आग्रह नहीं, गंगा जी जहाँ है वहीं ब्रह्मकुंड है, सर्वत्र तीर्थ है, कहीं भी प्रेम से स्नान करें। पर साधु संतों के बीच में गृहस्थ घुस रहे हैं, महिलाएं घुस रही हैं, पेंट पजामा वाले घुस रहे हैं, और महात्मा तो महात्मा, कोई बाघम्बरी है तो कोई दिगंबर है, उनकी मर्यादा भी नष्ट हो रही है। इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, ये शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से हमें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान गीता जी में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। शास्त्र विधि का अतिक्रमण करके जो कोई कुछ करता है उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ हाथ नहीं पड़ता है। हमें अपने अधिकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर संतों के चरणों में भी दंडवत पूर्वक प्रार्थना है कि भगत चाहे एक रुपया की सेवा करे चाहे एक करोड़ की सेवा करे, उसको हाथ जोड़ के यही कह दो, भैया तुम वाहन पर मत चढ़ो, तुम साधुओं की भीड़ में मत घुसो, क्योंकि उसमें तुम्हें कुछ लाभ मिलेगा नहीं। किसी संत का अपराध हो जाएगा, किसी को पैर लग जाएगा, तो तुम क्या लेने आए हो यहाँ। अब स्थिति ये बनाइए स्वामी जी, इतना तो पक्का समझ लो कि हमारा माताओं महिलाओं से विरोध नहीं है, हम उनकी वंदना करते हैं, और अब तो कुछ भी कहो तो खतरे से खाली नहीं। अब तो समय ऐसा आ गया कि सब कहीं न जाए का कहिए, देखत अति विचित्र करनी तब समुझी मन ही मन रही है, ऐसा समय आ गया। ये धुआं वाले वाहन को भीतर तो नहीं आने देना, और यदि बाहर खड़ा हो तो उसको एकदम दूर कर दिया जाए। ये मच्छर के लिए धुआं करते हैं लोग, शासन वाले लोग, लेकिन मच्छर भी बड़े मजबूत हो गए हैं, तो ये सब धुआं हुआ धुआं धक्कड़ नहीं मानते हैं, वो मस्त रहते हैं, भगवान की दया उन पर विशेष है। कहां कहां से महात्मा आए हैं, सबका थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं, वो सब सबको कृतार्थ करते हैं। वृंदावन के महात्मा आए तो कुछ उनका प्रसाद लेंगे, तो वृंदावन का प्रसाद उनको मिल जाएगा। महात्मा तो वृंदावन का प्रसाद पाते हैं ना, तो जो कुछ उनमें रक्त बंधा वो वृंदावन का ही तो है। अयोध्या के संत आए, काशी के संत आए, जहाँ जहाँ के सब जगह का प्रसाद मच्छर लेते हैं। ये धुआं वहां से मानने वाले नहीं है, उनने भी कोई तपस्या की होगी तो। लेकिन श्वास लेने में और इसमें गले में बड़ा नुकसान करता है ये धुआं। तो नारायण आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें। अब तो शाही स्नान रथों पर भी महिलाएं ही चढ़ करके जा रही हैं, अच्छी बात है, भगवान की लीला है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम, अतस्तु पुंडरी काक्षः सहते निकटे स्थितः। इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पर माताओं को भी हम प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं, आप पूज्य संतों का मंगलमय दर्शन करें, और कहीं भी गंगा में स्नान कर लें, आपको पूरा लाभ मिलेगा, पूरा पुण्य मिलेगा। कल हम स्नान करने गए महाराज जी, स्नान हुआ ठीक हुआ, भगवान की बड़ी कृपा हुई, पर यहाँ लौट कर जब हम यहाँ आए इस घाट पर, तो गिनती तो हमने नहीं की कितने गोता लगे, पर 100 गोता से कम नहीं लगाए होंगे। यहाँ भी लोग कह रहे थे इतनी ये धूप में गए आए तबियत बिगड़ जाएगी, गंगा जी का जल बहुत ठंडा, बना रहने दो ठंडा, क्यों यहाँ क्यों स्नान किया, जब वहाँ स्नान करके आए थे यहाँ क्यों स्नान किया। एक ही भाव मन में आया कि अभी भी संतों का स्नान वहाँ चल रहा है, और वही जल की धारा जिसमें संत स्नान कर रहे हैं वो जल की धारा यहाँ आ रही है, तो वहाँ के स्नान से यहाँ का स्नान ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि संतों के शरीर को छू करके जल आ रहा। स्नान तो तब तक चल ही रहा था, दिगंबर लौट आया, उसके पीछे भी निर्मोही था, उसने स्नान किया, फिर उदासियों ने स्नान किया, तो संतों का स्नान तो चल ही रहा था। ये भाव हमारे मन में होने चाहिए, और एक बात छोटी सी कहकर परम पद की चर्चा आरंभ करते हैं। '96 में भी वृंदावन वैष्णव बैठक थी, कुंभ था वृंदावन में, जो हरिद्वार के पहले हर बार होता है। 95 था ना महाराज जी, 96 में था है, मैंने पहला तो उस सन की विस्मृति हो सकती है, हैं 98 में था हरिद्वार कुंभ ना, तो उसके पूर्व वृंदावन में था। तो जगतगुरु निम्बारकाचार्य परम पूज्य श्री श्री जी महाराज, बड़े महाराज जी जो इसमें निकुंज वासी हो गए हैं, निम्बार्क नगर का शुभारंभ हुआ तो उन्होंने पूज्य खाकचोक वाले महाराज जी को बुलाया, तो महाराज जी के द्वारा शुभारंभ होगा शिविर का, महाराज जी पधारे, हम भी साथ में गए, उनसे हम अध्ययन करते थे, और वो आपके घनिष्ठ मित्र, इस नाते से जिस भाव से मैं शिक्षा गुरु श्री धनंजय दास जी काठिया जी का दर्शन करता हूँ, उसी भाव से मैं आपका दर्शन करता हूँ। मैं आचार्य हूँ आप लोगों का बनाया हुआ, लेकिन हम तो अपने आप को उसी भाव में देखते कि आपने मुझे छोटे बालक के रूप में देखा है। ये आचार्य चरण की उदारता। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप तो बहुत दीर्घजीवी हैं, आपने तो बहुत कुंभ देखे, अभी आपको वृंदावन बैठक कुंभ कैसा लग रहा है? तो महाराज जी की तो भाषा ही ऐसी थी, त्यागी साई भाषा थी उनकी। अरे बोले बकबक मत करो, बकबक मत करो, ऐसी बोलते तो सबसे ही बोलते थे बकबक मत करो। अब क्या कुंभ है? सन 38 में, 1938 में वृंदावन की बैठक थी, तो उसमें जमुना जी के पुलिन में साधुओं की जमात पड़ी थी। 750 त्यागी, अखंड विभूति धारण करने वाले 750 त्यागी तो श्री अर्जुन दास जी की जमात में थे, और 1250 साधु चित्रकूट वाले श्री रघुवीर दास जी की जमात में थे, और पूरे जमुना जी के पुलिन में साधु ही साधु दिखते थे। एक छत्ता ठाकुर जी का और एक छत्ता श्री महन जी का, बाकी सब साधु, झाऊ का जंगल था, अपना अपना धुना चिता के लकड़ चिता के सब साधु पड़े मैदान में, वो था साधुओं का दर्शन। संध्या को गृहस्थी लोग दर्शन करने आते थे, तो कहीं कथा कीर्तन होता था, लोग सुनते थे, और दिन में साधु जो रूखा सूखा टिकड़ बनाते थे, वो बचे हुए प्रसाद को बड़े भाव से लोग एक एक टुकड़ा अपने घर लेके जाते थे। महाराज जी कहते हमने उन कुंभों का दर्शन किया जब बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, जहाँ जहाँ कुंभ होता था वहीं के लोग साधु संतों के लिए फूस के छप्पर और झोपड़ी बनाते थे बड़े उत्साह पूर्वक, एक पैसा का खर्च नहीं था। और बोले अब क्या कुंभ है, अब तो लाइट की चमक है। और महाराज जी त्यागी साई भाषा बोलते थे, बोले अब तो घांघरा सूख रहे हैं, अब घांघरे वाला बैराग हो गया, बोले हमारा तो मन ही नहीं करता कहीं जाने का। तो पूज्य श्री आचार्य चरण श्री जी महाराज बहुत हंसे, बोले महाराज आपकी वाणी से ही ये सब सुनने को मिलता है। बहुत विकृतियां धीरे धीरे आ रही हैं, जहां तक हो सके हम सावधान होवें और संतों की मर्यादा का, धर्म की मर्यादा का, सदाचार की मर्यादा का अतिक्रमण न करें, इसी में लाभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ रहकर एक एक क्षण का उत्तम से उत्तम उपयोग हम सबको करना चाहिए। पद संख्या 149 विनय पत्रिका की, इसी की चर्चा हम कर रहे थे। इसमें एक पंक्ति की चर्चा, प्रथम चरण की चर्चा हम कर चुके हैं। कहां जाऊं का नाथ सो मेरी सीखी। तोरी कृपा निधि क्यों बने मेरी सीखी। कहा जाऊं दुर्दशा दिन दुख दिन दूषण जब लो तू ना दिलो की है रघुवंश विभूषण जब लो तू ना दिलो की है रघुवंश विभूषण विश्व विलोचन कैसो तुही ना दूसरो नस सोच विमोचन पराधीन देव दीन हो स्वाधीन गुसाई बोलनी हा बली विनय की जान आप देखी मोही देखिए जन मानिए साचो आप देखी मोही देखिए जन मानिए साचो बड़ी ओट राम नाम की जेहि लई सो बाचो बड़ी ओट राम नाम की जेहि लई सो बाचो रहनी रीति राम रावरी नित ही हुलसी रहनी रीति राम रावरी नित हिय हुलसी है ज्यों भावे त्यों करू कृपा तेरो तुलसी है ज्यों भावे त्यों करू कृपा शास्त्र में महर्षि पाणिनि जी की सर्वोत्कृष्ट कृति है मूल व्याकरण शास्त्र पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी। पहला सूत्र है वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र है अ आ। आठ अध्याय हैं, एक अध्याय में चार पाद है। तो वहाँ महाराज जी सूत्रों में अनुवर्तन का क्रम चलता है, इसलिए सूत्रों की वृत्ति समझने के लिए वो जो सूत्रों का क्रम निर्धारित किया है पाणिनि जी ने उसको बदला नहीं जा सकता। अनुवर्तन आता है और उससे प्रवृत्ति बनती है, फिर हम उसका अर्थ समझते हैं। जैसे अष्टाध्यायी सूत्र पाठ के क्रम की परम वैज्ञानिकता है, ठीक वैसे ही विनय पत्रिका के पदों के क्रमों की भी परम वैज्ञानिकता है। एक पद का दूसरे पद से संबंध है, पूर्व पदों का अनुसंधान किए बिना उनके भावों का पदों में अनुवर्तन, परवर्ती पदों में अनुवर्तन किए बिना आप पद के अर्थ का अनुसंधान नहीं कर सकते। अब हम चर्चा करेंगे तो फिर इसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कैसे क्रम है। ये 149वां पद पूर्ण शरणागति के भाव का पोषण करने वाला पद है। प्रथम चरण की व्याख्या हम कर चुके हैं, इसलिए पुनः उसकी व्याख्या नहीं करनी। इतना ही समझें, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। रामम बिना का गति, वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में स्वामी जी श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिबलम रामाय कार्यं नमः, रामात्रशित काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्ति रखंडिता भवतुमे रामत्वमे वास्त्रयः। पीछे वहां कुर्सी हो, रामत्वमे वास्त्रयः, यहाँ रामम बिना का गति। शुक्ल कृष्णे गति येते जगत शाश्वती मते। भगवान ने दो गति बताई नहीं, शुक्ल और कृष्ण, माने अर्चिरादि मार्ग और धूम्र मार्ग, ये दो मार्ग भगवान ने गीता में बताए। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग वह अर्चिरादि मार्ग है, और सकाम कर्मानुष्ठान का मार्ग वो धूम्र मार्ग है। यज्ञादि करके स्वर्गादि लोगों को प्राप्त करते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर उनको धरती पर आना पड़ता है। गम्यते अनया इति गति ही गंधरी गतव, इसलिए ज्ञान मार्ग का पथिक हो उसकी गति भी राम जी है। भक्ति मार्ग के पथिकों की भी परम गति भगवान ही है। और मान लो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से भी वंचित हो, सकाम कर्मानुष्ठान के मार्ग पर ही चल रहा हो, तो भी उसकी अंतिम गति तो भगवान ही हैं, क्योंकि कर्म करना जीव के अधिकार की बात है पर फल उसके अधिकार की वस्तु नहीं है। फल प्रदाता तो भगवान ही हैं, भगवान ही सबकी गति है। हे नाथ, आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, इसलिए मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। न धर्म निष्ठोऽस्मि न चात्म वेदी न भक्तिमा स्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूँ, आत्मज्ञान से संपन्न भी नहीं हूँ। कहाँ तक कहूँ आपके चरणों में मेरी भक्ति भी नहीं है। हम लोगों ने भगवत कृपा से गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो कुछ पढ़ा है, आज जितना भगवान गुरु गोविंद की कृपा से हम लोग जान पाए हैं, क्या उतने भी धर्म का निष्ठा पूर्वक आचरण हम कर पा रहे हैं? आपकी तो आप जाने, हम तो कम से कम नहीं कर पा रहे। धर्मनिष्ठ नहीं है हम। जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी तो हमें नहीं दिखाई पड़ती। आत्मवेदी भी नहीं है, क्योंकि देहाध्यास की निवृत्ति नहीं हुई है, तो हम झूठी घोषणा क्यों करें। एक राजस्थान का भोला भाला आदमी ऋषिकेश में स्वामी श्री परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के निकट गया। अबुला स्वामी जी, आपका सत्संग सुनकर हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो इतने दिन से सत्संग करा रहे हैं, किसी एक ने तो कहा कि हमको ब्रह्म ज्ञान हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो स्वामी जी ने पूछा कि कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो क्या तुम्हें दुख होता है, अपमान की अनुभूति होती है? बोले हाँ होती तो है। अब कोई तुम्हारा खूब आदर सम्मान करे, प्रशंसा करे, तो सम्मान का अनुभव हो? बोले हाँ तो होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी बोले तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसा भ्रम हो गया है आपको। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया आपको, आपने ब्रह्म को ही ब्रह्म ज्ञान समझ लिया। अरे भाई, देहाध्यास की निवृत्ति पहले होगी तब ब्रह्म ज्ञान होगा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः और यो बुद्धे परतस्तु सः। अष्टधा प्रकृति में क्रमशः प्रकृति सूक्ष्म होती चली गई है, भूमि रापो नलो वायुः खम अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। अप्रच्छीत जो स्थूल प्रकृति है उसकी अपेक्षा जल प्रकृति सूक्ष्म है, उसकी भी अपेक्षा अग्नि प्रकृति सूक्ष्म है, और उसकी भी अपेक्षा वायु प्रकृति सूक्ष्म है, और उसकी भी अपेक्षा अति सूक्ष्म आकाश प्रकृति है, क्योंकि सबके बाहर भीतर व्याप्त है। उस आकाश प्रकृति से भी सूक्ष्म मन है। लंबी चौड़ी बातें भले ही कर लो, मन को मारने की, मन को बांधने की, मन को पकड़ने की कैसे करोगे? अर्जुन जैसे परम जितेंद्रिय महापुरुष ने कहा, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्व सुदुस्तरम। हवा को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, मन का निग्रह बहुत कठिन है महाराज। ये हमारे जैसा कोई व्यक्ति कहता तो उसमें आश्चर्य नहीं था, अर्जुन जैसा महापुरुष कह रहा है जो इंद्र की सभा में त्रिभुवन सुंदरी अप्सरा उर्वशी का नृत्य देख करके भी जिसमें विकार नहीं जगता, एकांत में उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर भी जो कुरुवंश की जननी कहकर उर्वशी का वंदन करता है, शापित होना स्वीकार कर लेता है पर मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, वह अर्जुन परम सुंदरी राजकुमारी उत्तरा को शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं ब्रह्मला के रूप में, और जब विवाह का प्रस्ताव आता है तो कान पर हाथ रख लेते हैं, मैंने इसे पढ़ाया है, धर्मतः मैं इसका गुरु हूँ और गुरु पिता तुल्य होता है, और ये धर्मतः मेरी पुत्री है, ऐसी पाप पूर्ण बात महाराज आपकी वाणी से नहीं निकलनी चाहिए। पर आपका मनोभाव है हम आदर करते हैं, हम अपनी पुत्र वधु के रूप में उत्तरा को स्वीकार करते हैं। अभिमन्यु की पत्नी के रूप में उत्तरा को उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे जितेंद्रिय अर्जुन मन का निग्रह कठिन है ये कह रहे हैं। तो भगवान ने इस प्रश्न को बहुत महत्व नहीं दिया, भगवान ने तो बड़ी सहजता से कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब इसी को पातंजल योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है। अभ्यास किसको कहते हैं? आपकी आप जाने, हम तो अभ्यास संज्ञा व्याकरण के अनुसार उसे मानते हैं, एक ही संज्ञा का शब्द का पुनः पुनः उच्चारण करना ही अभ्यास है। इसका तात्पर्य है निरंतर नाम जप को ही हम लोग अभ्यास मानते हैं, निरंतर श्री हरि नाम का जप ही अभ्यास है, और शरीर संसार से वैराग्य, निरंतर नाम जप और शरीर संसार से वैराग्य होते ही मन का निरोध हो जाता है। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, अब बुद्धि से भी सूक्ष्म महाराज जी अहंकार है, बड़ा सूक्ष्म है अहंकार। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि इतना सूक्ष्म है अहंकार कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके सिद्ध गुरुदेव श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी जा रहे थे, तो श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर लगाई, बार बार ठोकर लगाई, तो बड़ी विनम्रता से गोरखनाथ जी ने अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, मत्स्येन्द्रनाथ जी के चरणों में, और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। मत्स्येन्द्रनाथ जी ने कहा, ये तो हम भी जानते वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। आप ठोक बजाकर अहंकार को देख रहे हैं, अहंकार नहीं है ये तो ठीक है, तो महान सिद्ध योगी हो, असम प्रज्ञात समाधि तक पहुंचे हुए योगी हो, निर्विकल्प समाधि तक पहुंचे हुए योगी हो, लेकिन मैं अहम शून्य हूँ इसका अहंकार तो तुम्हारे भीतर बना हुआ है, मैं अहंकार रहित हूँ यह भी एक अभिमान है। महाराज जी, अहंकार के अधिष्ठात्र देवता कौन है? अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं, और अहंकार की शक्ति ही प्रकृति है, और ये सारा जगत अहं और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए महाकवि कालिदास जी ने कहा, वागर्थ वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ। अहंकार को नहीं मिटा जा सकता है, अहंकार को कौन मिटेगा? यही कारण है कि ज्ञान का मार्ग स्वामी जी जो है ना, उसमें अहम प्रकृति का अतिक्रमण करने में कई जन्म लग सकते हैं, पर भगवान की शरणागति का मार्ग इतना प्यारा मार्ग है, इतना उत्तम मार्ग है, इसमें अहंकार को मिटाना नहीं है, अहंकार धारण कर लेना है कि मैं केवल और केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। यह अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम स्वीकार करते हैं कि हम आत्मविद्ता नहीं है, भक्ति तो है, बोले भक्ति भी नहीं है, केवल भक्ति के चिन्ह मात्र हमने धारण कर रखे हैं, भक्ति हमारे हृदय में नहीं है। क्योंकि भक्ति का प्रथम लक्षण तो ये है, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बण भागी, तजत बमन इव नर बण भागी। कहा हमने बमन के समान त्याग किया है, बमन पर आकर्षण होता है पर हमारा भोगों के प्रति विषयों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति भी नहीं है। दूसरी बात, आचार्यों ने तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति को भक्ति माना है। यहाँ अखंड स्मृति कहाँ है? यहाँ तो हाथ में माला है, राम राम राम राम राम राम राम राम, और सामने से कुत्ता निकला तो हमारी आंख ने, हमारे मन ने, हमारी बुद्धि ने कहा ये कुत्ता है, इसका मतलब क्या हुआ? राम जी भूल गए, कुत्ता याद आ गया। अखंड स्मृति तो प्रहलाद जी की है, जो सर्वत्र अपने आराध्य श्री गोविंद का ही दर्शन करते हैं, नानु संधत्त एतानी गोविंद परिरंभिता। पिछले स्मरण भक्ति का आचार्य श्री प्रहलाद जी को माना गया। सब में अपने आराध्य को देख लेना, भक्ति भी हमारे में नहीं है। अब तो भारी समस्या हो गई, ज्ञान भी नहीं, भक्ति भी नहीं, धर्म की निष्ठा भी नहीं, तो भले आदमी तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोले ये भी हम नहीं जानते। बस हम तो केवल इतना जानते हैं, अकिंचनो, आपको छोड़कर हमारे जीवन में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा नहीं। दूसरा अनन्य गति ही, आपको छोड़कर हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। तीसरी बात, शरण्यम, शरण में जाने के योग्य आप ही हैं। शरण में जाने के योग्य वही है जो अपने शरणागत को अभय पद दे सके, और ऐसी घोषणा तो हमारे ठाकुर जी ही करते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासिच सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये अभयदान देने की प्रतिज्ञा तो भगवान की है, इसलिए अब आप शरण हैं तो मैं जाऊं कहां, किसकी शरण में जाऊं? एक बात कल रह गई थी, वो कहना बहुत जरूरी है। भक्ति से ही श्रेष्ठ प्रपत्ति है शरणागति है। क्यों? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए क्योंकि भक्ति मार्ग में अंतिम क्षण तक स्मरण की अनिवार्यता है, विस्मृति नहीं होनी चाहिए, भगवत स्मृति बनी रहनी चाहिए। जैसे परम भक्त श्री राजर्षि भरत जी को अंतिम क्षण में भगवान की विस्मृति हो गई, मृग की स्मृति हो गई, तो मृगयोनि में उनको जाना पड़ा। यद्यपि भगवान का भजन नष्ट नहीं हुआ, मृगयोनि में भी उन्होंने भजन किया, और जड़ भरत जी के रूप में तो उनके उपदेश को कह सुन करके हम लोग धन्य हो जाते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये बात दिखाई गई। और शरणागति क्या है? उपाय भी शरणागति और उपेय भी शरणागति है। बहुत सरल शब्दों में कह दें शरणागति को, यहां अंतिम क्षण तक भी स्मरण की अनिवार्यता नहीं। शरणागति के भाव की स्वीकृति ही शरणागति है। श्री मलुकदास जी के शब्दों में शरणागति का स्वरूप, बहुत प्यारी साखी है उनकी, बड़ा सुंदर दोहा है। माला जपो न कर जपो जिहुआ कहो न राम मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। प्रार्थना इस दोहे का ठीक ठीक अर्थ सुन समझना, अनर्थ मत करना, नहीं तो कहो मलुकदास जी ने तो कह दिया माला जपने की जरूरत ही नहीं, करमाला करने की भी जरूरत ना, भगवान की गरज हो तो हमारा भजन कर लें, ऐसा अर्थ मत करना। मलुकदास जी कहते हैं कि मैं माला नहीं जपता, तो करमाला जपते होंगे, उंगली ऊपर गिन लेते होंगे। बोले नहीं, करमाला भी नहीं जपता, तो केवल जिहवा से राम नाम का उच्चारण करते हैं। बोले जिहवा कहूं ना राम, जिहवा से भी राम राम नहीं करता। अरे फिर काय बात के साधु हो तुम, किस बात के साधु हो? बोले ये भी नहीं जानता साधु हूं कि नहीं हूं, राम जी जाने, बस इतना जानता हूं कि मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। अब मेरा सुमिरन ठाकुर जी कर लें क्योंकि मुझे विश्राम मिल गया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जब तक बालक को मां की गोद नहीं मिलती है, तब तक वह खूब रोता है, माँ माँ माँ कह करके रोता है। मैया मिठाई देती है, फेंक देता है। मैया खिलौने देती है, फेंक देता है, कुछ भी स्वीकार नहीं करता। तब लाख काम छोड़कर मैया उस बालक को गोद में, रोते हुए बालक को गोद में चढ़ा लेती है और अपनी गोद में लेकर अपने पयोधर को उसके मुख में दे देती है, वात्सल्य से उसे तृप्त करती है। और अब तक तो बालक का भजन चल रहा था, अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा माँ माँ, और अब बालक का भजन बंद हो गया, बालक तो सो गया। और मैया, अच्छा बेटा, मुन्ना बेटा, राजा बेटा, थपकी लेकर उस बालक का नाम लेकर उसको थपकी देकर सुलाती है। मलुक दास जी के कहने का आशय था, आशय है कि जब तक श्री रघुनाथ जी की शरणागति रूप गोदी नहीं मिली, तब तक तो मैं अहर्निश अंखणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवनिया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तब तक तो अहर्निश में कर रहा था, लेकिन अब तो भगवान की गोद मिल गई है, अब उनकी गोद पाकर मैं निश्चिंत तो होकर उनके सहारे हो गया हूँ, उनका संपूर्ण आश्रय मैंने ले लिया है। और अब तो ठाकुर जी का भजन शुरू हो गया, मलूक मलूक मलूक मलूक कहकर सबके दे रहे हैं, मैं पाया विश्राम। इसका मतलब है भक्ति के उत्कृष्टतम स्वरूप का ही नाम प्रपत्ति है। भक्ति की चरमावस्था, सिद्धावस्था, परम सिद्धावस्था जो होती है वो शरणागति है। शरणागति कोई ऐसी नहीं है। कल हमने चर्चा की थी षड विधा शरणागति की, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षस्यतीति विश्वासो गोत्रस्य वर्णनम् तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम् षड विधा शरणागति, छह अंग है शरणागति के। कल आपने सुना होगा। अब आप कहेंगे, आप तो इतनी बारीक बात कहते चले जा रहे हो कि हम तो शरणागति के योग्य भी नहीं। कहां भगवान की शरणागति का भाव है? अब बोलो, अब कैसे कल्याण होगा? ये बात भी इस पद में लिखी है। हे नाथ, न मैं कर्म के योग्य हूँ, न ज्ञान के योग्य हूँ, न भक्ति के योग्य हूँ, न शरणागति के योग्य हूँ, तो भी मेरा कल्याण होगा होगा होगा, ये पक्का है। राम जी बोले, वाह, आप तो सबसे ऊंचे बोलते चले जा रहे हो, कल्याण के सारे साधन ही अवरुद्ध हो गए, तो कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, बड़ी ओट राम नाम की, बड़ी ओट राम नाम की, जेही लई सो बांचो। हमने बहुत बड़े का सहारा लिया है। राम जी बोले, हमसे बड़ा? बोले हाँ, आप कुछ नहीं है उसके सामने, आप भी हल्के हो जाते हैं। कथा आप सब जानते हैं, हमको विस्तार से नहीं कहनी। नारद जी की कृपा से सत्यभामा जी के बगीचे में पारिजात लग गया, कल्पवृक्ष लग गया। अब तो महाराज सत्यभामा जी ने खूब पूजा करी कल्पवृक्ष के, फूलों की माला बना बना के नारद जी की। बोले, गुरुदेव आपकी कृपा है, ना आपके चरण पड़ते ना हमारे आंगन में कल्पवृक्ष लगता। अब ऐसी कृपा और कर दो कि श्री कृष्ण हमको सदा मिले रहे पति रूप में, वियोग ना हो। नारद जी बोले, हाँ, जो वस्तु दान की जाती है वही मिलती है, आप श्री कृष्ण का दान कर दो। भोली भाली सत्यभामा जी बातों में आ गई नारद जी के। बोले, किसको दान करें? नारद जी बोले, वैसे तो हम चतुर्थाश्रमी महात्मा हैं, साधु संन्यासी विरक्त महात्मा हैं, संकल्पित दान नहीं लेते, पर श्री कृष्ण का दान कोई दे तो वो तो ले लेंगे, कोई उसमें हमारी विरक्ति में कोई बाधा नहीं है। सत्यभामा जी हंसने लगी, गुरुदेव आप बड़े करुणामय हैं, बताओ, दान लेने के लिए तैयार हो गए। नारद जी रहस्यपूर्ण हंसी में हंसते हुए बोले, शिष्यों पर कृपा करना गुरु का कर्तव्य है, धर्म है। कोई बात नहीं, जल भी खोजने मत जाओ, हमारे कमंडल में जल है। संकल्प में बोल देता हूँ श्री कृष्ण का दान कर दो, फिर इनसे वियोग कभी नहीं होगा। सत्य भामा जी बातों में आ गईं और नारद जी ने संकल्प पढ़ा, तुभ्यम हम संप्रददे कहकर जैसे ही हाथ में नारद जी का के हाथ में भगवान का हाथ आया, परम कौतुकी श्री नारद जी ने वीणा तो ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। बोले अब चलो हमको दान में मिले हो, जहाँ जहाँ हम रहेंगे आपको साथ रहना पड़ेगा। ठाकुर जी चल पड़े नारद जी के पीछे पीछे। सत्यभामा जी रोने लगी, महाराज क्या कर रहे हो? बोले इस जन्म में तो संतोष करो, अगले जन्म में मिलेंगे। अरे बोले महाराज अगला जन्म किसने देखा, हम सबके प्राण हरण करके आप ले जा रहे हो, कैसे महात्मा हो? बोले देखो दाता को दान देने के बाद उसको वापस नहीं लेना चाहिए, नरक में जाता है, बड़ा धर्म संकट, अब क्या हो? नारद जी बोले देखो इतने लोगों को रुला करके तो हम नहीं ले जाएंगे, अब शास्त्र की विधि है इनके बराबर का धन हमको मिल जाए। वैसे तो धन की कोई जरूरत नहीं है, पर क्या करें, समाधान तो करना है। सत्यभामा जी के पिताजी सत्रजित मणि लेके आए थे ना सूर्य नारायण से, 8 बार सोना देती थी, बहुत सोना था उनके पास। बोले भगवान का वजन जितना होगा उससे 10-20 गुना ज्यादा सोना तोल देंगे, पर सारा स्वर्ण रख दिया, रत्नादि रख दिए, भगवान की बराबरी ये प्राकृत धन कैसे कर सकता है? फिर सबके दान पुण्य संकल्प करके सबका भजन तपस्या साधन सब डाल दिया, फिर भी भगवान की बराबरी नहीं हो सकी। नारद जी से कह इतना ही ले लो। नारद जी बोले देखो थोड़ा सा तराजू का कांटा इधर उधर हो तो चलेगा। अब ऐसा भी कोई सौदा होता है, ठाकुर जी का पड़ला तो भूमि छोड़ ही नहीं रहा है और तुम्हारे सामग्री वाला पड़ला आकाश में झूल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा इधर उधर कांटा होगा तो चलेगा, ये इतना नहीं लेते हम। तो उपाय तो बताओ। बोले रुक्मिणी जी की सहायता लो। तो श्री रुक्मिणी जी जानती हैं श्री कृष्ण के रहस्य को, उन्होंने तुलसी के दल पर श्री कृष्ण लिख दिया, तो कसब हटाओ इससे तोलो, भगवान नाम से तोलो। अब महाराज जी सब हटा दिया और सब लोग हंस रहे थे कि रुक्मिणी जी क्या करी, इतना छोटा तुलसी का पत्ता उस पर श्री कृष्ण रख दिया, ये क्या तमाशा कर रही है, इतने मोटे तगड़े भगवान कैसे तोलेंगे? पर आश्चर्य जैसे ही वो पत्ता रखा गया, ठाकुर जी का पड़ला तो ऊपर झूलने लग गया और भगवान नाम वाला तुलसी दल वाला पड़ला भूमि से चिपक गया। नारद जी बोले इतने हल्के को लेके हम क्या करेंगे, इतने हल्के को तो तुम ही रखो, इतना भारी सर्वात्म स्नपनम परम विजय से श्री कृष्ण संकीर्तनम, तुलसी दल को मुख में पधराया और वीणा बजा बजा कर नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुलसीदास जी कहते हम किसी मार्ग पर चलने के अधिकारी न हो तो भी हमारा कल्याण होगा ही, आपको करना पड़ेगा। भगवान कहे कैसे? कहते हे नाथ मैंने आपसे भी भारी भरकम का आश्रय लिया है, राम नाम का आश्रय लिया है। एक बार सीताराम दास जी महाराज हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ तत्व तो क्या है? हनुमान जी के नेत्र भराए, बोले सरकार जिसके चरण हमारी अंजलि में है उससे श्रेष्ठ कोई तत्व तो नहीं है। रामान्नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासो उसमें हम, राम जी का दास हूँ। सरकार आप सबसे बड़े हैं। बोले हनुमान जी देखो हम पूछ रहे हैं इसलिए कि तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हो, हमसे भी कोई श्रेष्ठ तत्व है क्या? हनुमान जी बोले सरकार बहुत संकोच लग रहा है, सेवक कैसे मर्यादा का अतिक्रमण करे आप ही बताओ, हम कैसे अपनी मर्यादा छोड़ें? आप थोड़े नाराज हो जाओगे, कहो छोटे मुंह बड़ी बात। सरकार हंसे बोले हम बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, तुम सच्ची बात बताओ हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है? हनुमान जी तो चतुर शिरोमणि है। हनुमान जी बोले महाराज न्याय करना आपका काम है, हम तो केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, न्याय तो आपको करना है। क्यों? कुत्ते का न्याय आप करते, गिद्ध का न्याय आप करते, तो हमारा न्याय आप क्यों नहीं करेंगे? कहो कहो क्या बात है? तो हनुमान जी ने क्या कहा, त्वया तु तारिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्। आपने त्रेता में अवतार लेकर अयोध्या को साकेत प्रदान किया, किंतु आपका पवित्र राम नाम अनंत काल से अनंत काल तक अनंत जीवों को आपके चरणों की प्राप्ति करा रहा है, तो आप ही न्याय कीजिए कि आपसे बड़ा कौन है। इसी को नाभाजी ने कहा, राम अधिक नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम सर्वोपरि है, स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, केवल वैखरी वाणी से जिह्वा से राम नाम लेना आरंभ कर दो, धुन लगा दो राम नाम की, हरि नाम की धुन लगा दो। महाराज जी केवल और केवल वैखरी से जिह्वा से नाम की अखंड स्मृति, जब नाम का स्वाद मिल जाएगा सब छूटेगा नहीं। नाम हम लोग कहते अब कैसे नाम में जप में मन लगे, और संत रैदास जी कह रहे हैं अब कैसे छूटे अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते अब कैसे लगे, और संत रैदास जी कहते अब कैसे छूटे। श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ये दुष्ट म्लेच्छ क्या कह रहे थे, यही तो कह रहे थे कि तुम जो बोल रहे हो बोलना बंद कर दो। बक्सर वाले मामा जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, मोहि लाखन कोड़े मारो। श्री हरिदास जी कह रहे हैं, पर हरि का नाम उचारो मोहि लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। हाँ हाँ, केवल भगवान नाम का उच्चारण करो, प्राण भले ही छूट जाए पर नाम नहीं छूटता है। एक घटना सुनाए महाराज जी, चित्रकूट में एक महात्मा भजन करते थे, रामानंदी साधु से खूब बढ़िया नाम जप करते थे, पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज उनके निकट रह करके। तो महाराज जी की कथा हुई, ये बात है सन 1986 की, 86 या 87 होगी, हम भी गए थे। तो महाराज जी की भागवत जी की कथा हुई और वो संत रात दिन भर जप करते थे गुफा में। महाराज जी बाहर पौड़े थे तखत पर और वो आए आकर के महाराज जी का धीरे धीरे चरण दबाने में। महाराज जी संतों को बहुत आदर देते, उठ के बैठ गए। भक्तमाली जी महाराज, अरे महाराज क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी वैसे तो हम मौन रहते हैं, समय कम मिलता है, लेकिन एक जिज्ञासा है। बोली, बोले आप सब संतों की गुरुजनों की कृपा से श्री चित्रकूट धाम में रहकर श्री मंदाकिनी का सेवन करते हुए कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके अधिक से अधिक राम नाम का जप करूँ लगाऊ, लेकिन कोई लाभ की अनुभूति नहीं हुई, कुछ अनुभव नहीं हुआ। बड़ी पीड़ा होती है, हम बड़े अधम हैं, नाम हूँ पाप न जारो, नाम ने भी हमारे पाप को नहीं जलाया। रोने लगे। हम तो सोचते थे कि महाराज जी को सांत्वना देंगे, समझाएंगे, पर महाराज जी ने तो विचित्र समाधान किया। महाराज जी बोले, जिस काम से फायदा न हो, लाभ न मिले, वो काम ही क्यों करना। राम राम कर रहे हो, कोई लाभ हो नहीं रहा है तो काय के लिए राम राम कर, छोड़ो नाम जपना, छोड़ दो। महाराज जी ने आज्ञा किया, जैसे ही ये कहा राम नाम जपना छोड़ दो, मेरे आंखों के सामने की घटना है, वे महात्मा ऐसे थर थर कांपने लगे, बहुत जोर का प्रेमावेश उनको हो गया, चीखने लगे और महाराज जी के चरण जोर से पकड़ के बोले कि ऐसी आज्ञा सरकार न दें, अब प्राण भले ही छूट जाए पर राम नाम नहीं छूट सकता। इतना सुनते ही महाराज जी भावाविष्ट हो गए और उन संत को खींचकर हृदय से लगा के ब्रज भाषा में बोले, बावरे सब कछु तो मिल गयो और अब कहे हमें कछु ना मिलो। महाराज जी ने ये शब्द कहा, नाम में प्रेम होना यही नाम की अनुभूति है, यही नाम का प्रसाद है। यदि ईमानदारी से आप नियम कर रहे हैं तो आप भोजन पानी छोड़ सकते, पर नियम नहीं छोड़ सकते। आप रह पाओगे बिना भजन के, बिना माला फेरे रह पाओगे? यही है उपलब्धि। बहुत अच्छी बात कि संत ने कही थी, मैं भूल जाता हूँ। एक संत ने अभी एक बात कही, वैसे तो इस उम्र में भूलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। अभी यही किसी संत ने बात कही, चार पांच दिन हुए होंगे, उन्होंने ये बात कही कि किसी जिज्ञासु ने पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी से पूछा, तो महाराज इतने दिनों से माला फेर रहे हैं, भगवान का दर्शन तो नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी ने उसको समाधान दिया। क्या समाधान दिया? बोले, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो और जो ठाकुर जी का काम है वो ठाकुर जी पर छोड़ के रखो। तुम ठाकुर जी पर रौब क्यों जमाना चाहते हो? दर्शन देना न देना उनके अधिकार की चीज है, तुम्हारा अधिकार तो केवल इतना है कि सेवा करो, राम राम करो, ये तुम्हारा अधिकार है। हम अपना अधिकार में रहें आगे श्री ठाकुर जी की इच्छा आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महतां करो तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव ना परा। ये भाव आहा, आप ही मेरे सर्वस्व, आप अपने कर्तव्य को ठाकुर जी पर क्यों थोप रहे हो? दर्शन देना ये आपका अधिकार नहीं कि वे दर्शन दें या न दें, ये तो उनका अधिकार है। आपका अधिकार केवल भजन करा, भजन करो। ठाकुर जी की बाधा क्या है ये समझ में नहीं। क्या बाधा है ठाकुर जी को दर्शन देने में? यही मंच पे खड़े हो जाएं और कह दें लो हमारा दर्शन कर लो, सबका कुंभ में आना सफल हो जाए, सबको वरदान दे दें, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए उनको छाती से लगा लें। क्या घाटा, कुछ घट जाएगा इनका? अघासुर बकासुर पूतना कंस इन सबको दर्शन का अधिकारी समझ लिया, क्या उससे भी गए बीते हैं हम? क्या क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं? क्या घाटा है इनके दर्शन देने में? हमारे श्री ठाकुर जी चाहते हैं मेरी प्राप्ति का संपूर्ण सुख मेरा भक्त प्राप्त करे, इसलिए वे विरह देकर व्याकुलता देकर उसकी पिपाशा को और तीव्र करके उसके प्रेम को परिपक्व करते हैं और उस परिपक्वता के आने पर उसे भगवत दर्शन का संपूर्ण सुख मिलता है। इसलिए महाराज जी जिन जिन्होंने नाम का आश्रय लिया और उनको भगवान का दर्शन हुआ उनको सुख मिला, क्योंकि मम दर्शन कर फल सहज अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। गोपी कृष्ण कृष्ण रट रही हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। अब पूतना मरे पीछे भरी मिल गया ठाकुर जी की कृपा से, जीते जी तो बिचारी को कुछ नहीं मिला। अरे और तो और पांडवों को सब कुछ मिल गया, कौरवों को कुछ नहीं मिला, श्री कृष्ण तो सबके सामने जा रहे हैं। अरे और तो और ठाकुर जी के अवतार काल में भी ऐसे अभागे थे जो कहते थे तुम नकली भगवान हो, असली तो हम हैं पौंडरक। ठाकुर जी का दर्शन उसे नहीं हुआ क्या? सूर्पणखा को भी दर्शन हो रहा है राम जी का और सबरी को भी दर्शन हो रहा है। सूर्पणखा के तो नाक कान कट गए और सबरी दर्शन करके कृतार्थ हो गई, क्योंकि एक नामाश्रयी है और एक नाम से विमुख है। इसलिए ठाकुर जी भजन का अवसर दे रहे हैं। महाराज जी हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, एक एक बार राम नाम का उच्चारण करने पर हमारी जिह्वा कौशल्या अयोध्या बनकर जितनी बार हम राम राम बोलते हैं उतनी बार धनुर्वाणधारी श्री रघुनाथ जी को प्रकट करती है। हम जितनी बार कृष्ण बोलते हैं हमारी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। हम देख नहीं पाते, प्रत्येक हरिनाम के उच्चारण के साथ भगवान का प्राकट्य होता है। नाम प्रेमी तो ऐसे होते हैं, ठाकुर जी खड़े हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक तो मैं हूँ और एक मेरा नाम है, एक ही रहेगा तुम्हारे पास, दोनों नहीं रहेंगे, चुनाव करो क्या रखोगे अपने पास। तो प्रेमी भक्त यदि चतुर बुद्धिमान होंगे तो कहेंगे आपकी जहां इच्छा हो घूमो फिरो, आप अपना नाम हमको प्रदान कर दो, हे नाथ मैं आपको आधे क्षण के लिए भी भूलू नहीं। बस हमारे कुंज बिहारी भैया जी बैठे हैं, रास में ठाकुर जी क्या गाते हैं? कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, गंगना के नटनी को आली नंद को किशोर, गंगना के कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये पतंग क्या है? ठाकुर जी हैं और डोर क्या है? हरिनाम। सखियां कहां जाएंगे? क्योंकि हे राधा रानी आपके तो रोम रोम से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा है। तो महाराज जी शरणागति की उस उच्च अवस्था में पहुंचने के बाद रोम रोम से नाम प्रकट होता है, जो मलुकदास जी कह रहे हैं, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम। तो स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, केवल केवल बैखरी वाणी से ही हरि नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का जब आरंभ कर दो, जब करते करते करते करते करते जब स्वाद आने लग जाएगा, तो नाम की अखंड स्मृति केवल वैखरी से नहीं, वो नाम उतरेगा भीतर, तो वैखरी के बाद नाम मध्यमा में प्रवेश करेगा। मध्यमा वाक जो मध्यमा कंठ कुबरे, मध्यमा में जब नाम प्रवेश कर जाएगा तो निरंतर नाम जब आरंभ हो जाएगा, जिसको अजपा जब कहते हैं, जिसको संत कबीर जी ने, रामानंद स्वामी जी ने कबीर जी को समझाया, अजपा जपे सो जाने भेऊ, वो अजपा जप है। निरंतर नाम जब प्रारंभ हो जाए, रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाएगा, रोम रोम हर ठौर से भाई, रंकार धुन होए सदाई, राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। फिर उससे नीचे नाम उतरेगा तो पश्यंती में नाम प्रवेश करेगा। पश्यंती का सीधा साधा अर्थ महाराज यही है, पश्यंती मैंने देखता है, तम पश्यंती, कस्मिन अवस्थायाम पश्यंती, प्रेम समाधि भाव समाधि नाम जपते जपते जब लग जाएगी तो अपने प्रियतम से जिस भाषा में वार्तालाप होता है वो तो हृदय चक्र में वाणी प्रतिष्ठित हो जाएगी, पश्यंती प्रभु से वार्तालाप होने लग जाएगा। और जब वह वाणी परा में प्रवेश कर जाएगी, परा वाक बन जाएगी, तब तो हड्डी चर्म अस्थि रक्त सबसे नाम प्रकट होने लग जाएगा। वृंदावन की घटना है महाराज जी, श्री अद्वैत महाप्रभु के वंशज परम भक्त परम नामाश्रयी श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा, वृंदावन कुंभ बैठक थी और वो वहां विराज रहे थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि एक जगह वो बैठ गए महाराज जी, ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी बैठ गए रज में जमुना जी के पुलिन में, और अपने परिकर से कहा कि शांत होकर सुनो, तो सब शांत होकर सुनने लगे। महाराज जी महामंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ी, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, महामंत्र सुनाई पड़ने लगे। सबको आश्चर्य हुआ कि पांच सात लोग थे साथ में, कहां से ध्वनि आ रही है, तो ठाकुर बोले कि यहाँ भूमि में कान लगाओ, कान लगाए तो और साफ साफ सुनाई पड़ने लगी। महाराज जी ये क्या चमत्कार, वो चमत्कार कुछ नहीं है, एक नाम जापक महात्मा की हड्डियां नीचे रज में दबी हुई हैं, वो ऐसे नाम जापक थे कि नाम जपते जपते नाम अस्थियों तक में प्रविष्ट हो गया। संत तो निकुंज में मंजरी भाव से सेवा में ठाकुर जी की पहुंच गए, पर उनकी हड्डियां रज रानी में गड़ी हुई हैं, उन हड्डियों से हरि नाम प्रकट हो रहा है। लोगों को सहसा विश्वास नहीं हुआ, तब ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने उस रज को खुदवाया और जितनी गहराई पर उतनी गहराई पर वे अस्थियां मिली और यमुना जी में उनका विसर्जन किया। ये सत्य घटना है वृंदावन। नाम जपते जपते जब नाम का स्वाद आने लग जाएगा तो बिना चाहे भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, फिर तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम की स्मृति बनी रहेगी, आधे क्षण के लिए भी विस्मृति होगी ही नहीं, तो केवल वैखरी वाणी से नाम जपते जपते भक्ति योग की सिद्धि हो जाएगी। और फिर देहाध्यास की निवृत्ति भी हो जाएगी, तो स्वस्वरूपावस्थान भी हो जाएगा, अपने सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। वैष्णवों के मत में यही ज्ञान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसकी अनुभूति होने लग जाएगी। और फिर धर्म निष्ठा भी परिपूर्ण हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हनुमान नाटक के मंगलाचरण में हनुमान जी कह रहे हैं, बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का बीज राम नाम है। महाराज जी, बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से ही तो फल होता है। इसका मतलब हरि नाम ही धर्म वृक्ष का बीज है और हरि नाम ही धर्म वृक्ष का अंतिम फल है। नाम ही सब कुछ है, नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में तो यहाँ तक कह दिया, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, ये सब वैदिक सिद्धांत है। सो सब भांति सब प्रकार से श्रेष्ठ है, लेकिन मोही तो सावन के अंधे ज्यो सूझत रंग हरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो। हनुमान जी नाम जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो महाराज जी कैसे करते हैं, यद रोम कूपे, एक एक रोम के छिद्र से, यद रोम कूपे ध्वनि मूल संतम, श्री राम जय जय राम, एक एक रोम से श्री राम जय जय राम प्रकट होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। नाम का आश्रय नहीं लिया तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग किसी का अधिकार नहीं मिला, और नामाश्रय ले लिया तो सारे मार्ग अपने आप आ गए और शरणागति भी दूर नहीं रही, शरणागति भी आ गई। महाराज जी, संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का, उपनिषदों का सार सर्वस्व श्रीमद् भगवद गीता है, और श्रीमद् भगवद गीता का सार सर्वस्व भगवत शरणागति है। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा सचो। और शरणागति का भी सार भगवान नाम, अथवा हम ये कहें शरणागति का भी प्राण हरि नाम है। महाराज जी, शरणागति दीक्षा संस्कार शरणागति है ना, उस तो शरणागति में क्या सुनाते गुरु महाराज, कान में क्या देते हैं, नाम ही तो देते हैं। राम मंत्र दें, नारायण मंत्र दें, गोपाल मंत्र, नाम ही तो सुनाते ना कान में, और क्या देते हैं कान में, भगवान नाम का ही उपदेश। नाम प्राण है, यही बात इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं। हे नाथ, हमने बिगाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, एक जन्म से बिगाड़ नहीं रहे, अनेक जन्मों से बिगाड़ रहे। इसको गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा भी है, बिगड़ी जन्म अनेक की अवही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तजिकु समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज अभी सुधर जाएगी, पहली शर्त है कि हो हूँ राम को, राम जी के हो जाओ, फिर नाम जप, राम जी के नाम का जप करो, और तीसरी बात है कुसंग का त्याग करो, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग, उनके कुसंग का त्याग करो। हे नाथ, मैंने खूब बिगाड़ी, और जो हमने उत्पटांग काम किए थे उसका परिणाम भी हमने भोगा, नरक आदि के रूप में, दुख के रूप में, रोगों के रूप में भोग रहा हूं। लेकिन हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि हमारी अनेक जन्मों की बिगड़ी आदतों को आप देखोगे तो लाख करोड़ कल्प में भी आपकी कृपा का भाजन में नहीं बन पाऊंगा। पर हे नाथ, हमारी बिगड़ी बिगड़ी की ओर मत देखो, आप अपनी ओर देखो, आप अपनी कृपा करुणा की ओर देखो, तो और मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि मेरी ओर देखेंगे तो काम कैसे, काम नहीं चलेगा। काम तो तब चलेगा जब मेरी ओर देखना बंद करके आप अपनी दया करुणा वात्सल्य की ओर देखेंगे, तो मेरे जैसे दीनहीन का भी काम बन जाएगा। हे भगवान, बड़ी प्यारी बात, दिन दुर दिन संस्कृत के पंडितों से पूछो दुर्दिन की परिभाषा क्या है, तो अमरकोश की पंक्ति बोल देंगे, मेघा छन्न दुर्दिनम, जिस दिन मेघा छन्न आकाश हो, सूर्य दर्शन न हो, वो दिन दुर्दिन है। पर नहीं, तुलसीदास जी कहते जिस दिन भगवान का स्मरण न हो, कथा कीर्तन न हो, वो दिन दुर्दिन है। सूर्य का दर्शन हुआ न हुआ वो दिन दुर्दिन नहीं है, दुर्दिन वो है जिस दिन हमने भगवान को याद नहीं किया। महाराज जी को पता होगा, महाप्रभु जी की भी इसी प्रकार की पंक्ति है ना, श्रीवास पंडित जी के आंगन में कीर्तन हो रहा था, संकीर्तन, और उसमें अब हो सकता हम भूल रहे हो, पंडित श्री गदाधर जी नहीं आए, यही बात है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े नामनिष्ठ होकर कीर्तन में क्यों उपस्थित नहीं हुए। बोले महाप्रभु दुर्दिन था, माने मेघा छन्न आकाश था, तो महाप्रभु जी ने कहा कि हे गदाधर सुनो, मेघा छन्न दिन दुर्दिन नहीं, जिस दिन हरिनाम संकीर्तन न हो वो दिन दुर्दिन है। ऐसा है ना वाक्य, महाराज जी को याद होगा वाक्य, क्या वाक्य महाराज जी, मेघा छन्न दिन कबो नाई दुर्दिन, ऐसा कुछ है, और जिस दिन हरिनाम का कीर्तन न हो, भगवान की स्मृति न हो, वो दिन दुर्दिन है। हम लोग महाराज जी कोई भी पूजा पाठ करते तो बोलते नहीं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम दैववलम तदेव लक्ष्मीपते तिंघ्रियुगम स्मरामि राधापते तिंघ्रियुगम स्मरामि सीतापते तिंघ्रियुगम स्मरामि। भगवान श्री सीताराम जी का, भगवान श्री श्यामा श्याम का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण ही वो दुर्दिन को सुदिन बना देता है, बुरी लग्न को उत्तम लग्न बना देता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, हे प्रभु वह दिन दुर्दिन है, वह दिन दुर्दशा वाला दिन है, और ये सुख दुख तब तक लगे रहेंगे कब तक, हे नाथ जब तक आप अपनी कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से देखेंगे नहीं, तब तक हमारा दिन दुर्दिन बना रहेगा। भले ही ज्योतिषी लोग कहें कि तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आ गए, हमारे दिन खराब ही रहेंगे, लग्न भी खराब, मुहूर्त भी खराब, कुंडली भी खराब, सब खराब बना रहेगा। आप कृपा भरी दृष्टि से जब तक नहीं देखेंगे, आप लोग कहेंगे भगवान कृपा भरी दृष्टि से देखें या हमें देख रहे हैं, हम कैसे समझें। गोस्वामी जी के शब्दों में संत विशुद्ध मिलहि परिते, संत विशुद्ध मिलहि परिते, चित वही राम कृपा कर जे, चित वही राम कृपा कर जे। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेही दरस परस समागम अधिक पाप राशि नसाइए। हर द्वार कुंभ के अवसर पर संतों की सन्निधि में बैठकर हमको गीता भागवत रामायण आदि सुनने को मिल रहा है, इससे पक्का विश्वास कर लो कि इतने संतों का दर्शन हमें हो रहा है, निश्चित ही भगवान करुणा भरी दृष्टि से हमको देख रहे हैं। न देखते तो हमें सत्संग कैसे मिलता। आहा, हे भगवान, दई पीठ बिनु दीठ में तुम विश्व विलोचन। लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या है, आपने मेरी ओर देखा तो मुझे भी आपकी नजर से नजर मिलानी चाहिए, मिलानी चाहिए कि नहीं। संध्या का समय, एक गोपी झरोखे में मोहरों लगाए के बैठी है, झरोखे से झांक रही है और ठाकुर जी गैया चरा के लौट रहे हैं। अब वो जो दूसरी गोपी है ना, वो स्वयं झरोखे में बैठकर देखना चाहती है, तो उस बैठे तो वो देखे, तो वो कह रही है झांकती है का झरोखे लगी। अरे झरोखे में लग के का झांक रही है, वे छेड़े मत, मुझे अपनो काम करन दे। झांकती है का झरोखे लगी, वो कहती है जो देखने योग्य है उसको देख रही हूँ। अक्षण वताम फलमिदम न परम विदाम विदामा, जो देखने योग्य है उनको देखना चाहती हूँ, इसलिए झरोखे में दृष्टि जमा करके बैठी हूँ। तो महाराज, वो गोपी क्या बोली महाराज जी, वो गोपी बोली कि वे तुझे देख लें, कोई समस्या की बात नहीं, कोई संकट की बात नहीं, पर कहीं ऐसा न हो तू उन्हें देख ले, कोई संकट की बात नहीं, कहीं उनकी आंख से तेरी आंख मिल गई तो तू किसी काम की नहीं रहेगी, ये पक्की बात, क्योंकि लग लागवे को कछु झेल नहीं, फिर बिल्कुल तेरी हालत खराब हो जाएगी। उसने कहा मैं तो बैठकर फूल भी इसलिए ऊपर से बरसा रही हूँ कि मैंने तो उन्हें देख लिया, वे अपने बड़े बड़े नेत्रों से मुस्कुराकर मेरी ओर देखें, उनकी नजर से हमारी नजर मिले, मैं तो यही चाहती हूँ। अरे तब तो तू बहुत खतरे का काम कर रही है। क्यों? प्यारे श्याम सुंदर की दृष्टि से दृष्टि मिलते ही तू प्रेम समुद्र में डूब जाएगी, प्रेम पयोनिधि में धसिके हसीके करीबो हंसी खेल नहीं। फिर वो गोपी कह रही है कि सांवरे की दृष्टि से दृष्टि मिलती तू प्रेम समुद्र में धस जाएगी। बोले मैं तो डूबना चाहती हूँ प्रेम समुद्र में। बोले अरे वीर, डूबो भयो आज तक निकल के बाहर नहीं आयो, क्योंकि प्रेम पयोनिधि में धसिके हसीके करीबो हंसी खेल नहीं। पर इसको बाहर करो, उधर से बाहर करो भाई, तुम लोग बैठे हो क्या कर रहे हो, बाहर निकालो उसको। प्रेम पयोनिधि में धसिके हसीके करीबो हंसी खेल नहीं। फिर प्रियतम की दृष्टि से हमारी दृष्टि मिले, नजर से नजर मिले। हाँ हाँ, तुलसीदास जी कहते जीव का दुर्भाग्य तो देखो, आप तो करुणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, पर मैं आपको न देखकर मैं तो भोगों को देख रहा हूँ, मैं तो कंचन कामनी को देख रहा हूँ, मैं तो संसार को देख रहा हूँ, मैं तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों को देख रहा हूँ, आप मेरी ओर नजर कर रहे हैं और मैंने आपकी तरफ तो पीठ कर दी है और संसार की तरफ अपनी दृष्टि कर ली है। प्रभु फिर भी मेरी बिगड़ी तो बनानी पड़ेगी आपको, आपकी ओर भले ही मैं न देख रहा हूँ, आपकी ओर पीठ कर दी हो, भोगों की ओर मुख कर दिया हो, फिर भी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए ही। क्यों, कैसे करें? वाह, बड़ी प्यारी बात, ये है संतों की युक्ति। दई पीठ बिनु दीठ में तुम विश्व विलोचन, हे नाथ तुम विश्व विलोचन हो। विश्व विलोचन जानते हैं? संध्या उपासन करने वाले कोई विप्र देवता में बैठे हैं? जरूर बैठे होंगे। उसमें एक मंत्र है, सूर्योपस्थान के बाद सूर्य प्रदक्षिणा करते हैं तो कौन सा मंत्र बोलते? बोलो। नवल किशोर जी बोलिए, राम तीर्थदास जी बोलिए, सब चुप हैं। ओम मा विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुयान्धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ये मंत्र बोला जाता है। इसका अर्थ क्या है? पूरा अर्थ नहीं बताना है। विश्वतः चक्षुः, चारों ओर आपकी आंख है, नेत्र है। विश्वतो बाहुः, चारों ओर आपकी भुजाएं। विश्वतो मुखः, चारों ओर आपका मुख है। अब विश्वतस्पात, चारों ओर आपके चरण है। हे प्रभो, हे देव, आपने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। इसी को उपनिषद में कहा महाराज जी, इसी मंत्र को, सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः स्मृतिमन लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं, राधा कुंड वाले महाराज जी की तरफ, तो महाराज जी पीस करके बैठ जाएं, तब हम को होगा कि भाई हम तो इनकी ओर देख रहे हैं, फिर हमारी ओर नहीं देख रहे हैं। पर एक विचार करो कि मान लो हम इधर से भी देख रहे हो और उधर से भी देख रहे हो और इधर से भी देख रहे हो और उधर से भी देख रहे होंगे, तो तुम चाहे पीठ घुमाओ, चाहे मूड़ घुमाओ, चाहे नजर घुमाओ, जब चारों ओर आंख ही आंख है तो हम आपकी आंख से बचने वाले नहीं है। हे नाथ, मैं तो कितने जन्मों से पीछ दे रहा हूँ आपको, लेकिन आप अपनी उस भगवत्ता का आश्रय लेकर मुझे अपनी नजर में रखिए। मैं पीछ भले ही दूं आपको, पर आप अपनी दृष्टि हमसे फेरिए मत। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कृपा तो आपने की है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोही कृपा कर दीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। बहुत कृपा की, बस एक कृपा और कर दी। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु चिनेक ताते सहो विपत्यति दारुण जनमत जोनियने। ये हमारा मन रूपी मछली विषय रूपी जल में डूबा हुआ है, इसी यही मेरी विपत्ति का कारण है। हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए, आपके चरण में अंकुश का चिन्ह है, उसकी बंसी बना लीजिए, कृपा की डोर उसमें लगा दीजिए और भक्त वात्सल्य का चारा उसमें लगा दीजिए। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो यही विधि बेधि हरो मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। आपका कौतुक खेल होगा और हमारा तो काम बन जाएगा। हे नाथ, आप सदा सर्वदा अपनी नजर हम पर रखें। मामा जी तो एक पद गाते थे, हमें उनकी वाणी से सुना याद नहीं है, हर दम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हर दिन भक्तन पर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हर दम भक्तन पर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हर दम भक्तन पर प्रभु जी की नजरिया। इसलिए आप कृपा करके हमारी ओर देखिए, क्योंकि नत सोच विमोचन, नत माने भैया जी शरणागत, शरणागत के शोक को दूर करने वाले आप हैं। हे नाथ, मैं आपको देखूं न देखूं, आप तो मुझे देख रहे हो, आप कृपा कीजिए। पराधीन देव दीन हो स्वाधीन गुसाई। वेद शास्त्र महाराज जी पुकार पुकार के कह रहे हैं के सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान है, जीव और प्रकृति नियाम में है, परतंत्र हैं, भगवान एकमात्र नियामक हैं और जीव और प्रकृति ईश्वर के द्वारा नियाम में है। महाराज मैं परतंत्र हूँ, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इसका मतलब है हमारा जोर आप पे नहीं है क्योंकि आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, हम तो पराधीन हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे विनय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विनय? बोले बोला निहारे सो करे बलि विनय की झाई। विनय उसी से की जाती है जो विनय सुने और उसका उत्तर दे, उसी से की जाती है। भीष भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस खड़े पगुराई। भैंस के आगे थोड़ी बीन बजाई जाती है, जो सुने भगवान सुनते हैं। महाराज जी एक एक नाम को सुनते हैं, एक एक प्रार्थना को ठाकुर जी सुनते हैं। हमारे वृंदावन में एक ठाकुर जी विराजमान थे, अब इस समय वो उड़ीसा में विराज रहे हैं, श्री साक्षी गोपाल। तो उत्कल देश के दो ब्राह्मण, एक वृद्ध और एक किशोर युवा, बद्रीनाथ का दर्शन करके वृंदावन में आए। बूढ़ा ब्राह्मण बीमार पड़ गया, जुवान ने उसकी सेवा की और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वृद्ध ने कहा मेरी एक बेटी बिना ब्याह के रह गई है, मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करूंगा, गोपाल जी साक्षी हैं। और जब वहां गया तो घर वालों ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं ये तो गरीब है, हमारे जैसा कुल खानदान इसका नहीं है, हम नहीं करेंगे। तब पंचायत इकट्ठी हुई, महाराज पंचायत जुड़ी गई, पंचों ने कहा तुमने बीमारी में कही नहीं बात। बोले नहीं पहले तो मैं बीमार था, पर इस बालक की सेवा से जब स्वस्थ हो गया तब मैंने वृंदावन में गोपाल जी को साक्षी करके कहा कि हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे कर देंगे। पंचों को तो पहले खीर मालपुआ खिला के अपने पक्ष में कर लिया गया था। तो पंच बोले कि अच्छा गोपाल जी साक्षी हैं। बोले हाँ, तो गोपाल जी आके पंचायत में गवाही दें। भाई कौन गवाही है? गोपाल जी गवाही है। गोपाल जी को बुला। वो सोचते वृंदावन से गोपाल जी काहे को गवाही देने आएंगे। बोले देखो 4 महीने की मोहलत है, 4 महीने में तुम गवाही को बुला लाओ, फिर पंचायत यहीं जोरी जाएगी और गवाही यदि वो दे देंगे तो विवाह हो जाएगा। उस बालक को विवाह की इच्छा नहीं थी, पर एक ब्राह्मण ने तीर्थ में भगवान को साक्षी करके प्रतिज्ञा की है, इसकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो ब्राह्मण बेचारा तो अधोगति को चला जाएगा। इसलिए ब्राह्मण के ऊपर उसको करुणा जगी, इसलिए वो ने ऐसा किया। महाराज जी वो ब्राह्मण युवक गया वृंदावन, ठाकुर जी से बोला चलो गवाही देने। अब ठाकुर जी कहाँ सुने, 3 दिन 3 रात्रि तक हरिनाम जपता हुआ वहीं बैठा रहा। और पुराने जमाने की बात है, उस समय जो घोर जंगल था वृंदावन में, तो 3रे दिन की रात में गोपाल जी बोले बालक तुम बड़े अज्ञानी हो, ना समझ हो, कहीं मूर्ति किसी की प्रार्थना सुनकर किसी पंचायत में गवाही देने जाती है? ब्राह्मण में बुद्धि हमेशा तेज होती, भगवान की दया है। तो ब्राह्मण क्या बोला महाराज? बोला महाराज मूर्ति बोलती भी नहीं है और जो बोलती है वो सुनती है, क्यों सुने बना कोई बोलता नहीं। आपने हमारी विनय सुनी तब तो आप बोले, और जब सुन सकते हो बोल सकते हो तो पांव में क्या आपके बेड़ी पड़ी है? आप चल नहीं सकते क्या? अब तो आपको गवाही देनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले साधुओं की कहावत है जो बोला सो मरा, हम न बोलते तो फंसते नहीं, अब बोल दिए तो हम फंस गए। पर देखो गवाही को खिला पिला के ले जाया जाता है, हम खूब चकाचक रबड़ी मालपुआ खाते हुए चलेंगे, दूध घर की सामग्री जीमते हुए चलेंगे। कितना जीमोगे? बोले ज्यादा नहीं, 5 सेर 7 सेर में काम चला लेंगे। ब्राह्मण बोला महाराज हम तो अकिंचन है, हमारे पास कहाँ से आया? बोले इसकी चिंता मत करो, ब्याह में कुछ मिलेगा, बाद में हिसाब किताब हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। बोले हमारे शरीर पर आभूषण है ना, हम तुमको आभूषण देते जाएंगे, खरीद खरीद के हमको खिलाना। और एक बात है, तुम आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे, मुड़ के मत देखना। बोले महाराज आप बड़े छलिया हो, पीछे पीछे भाग जाओ वृंदावन, तब हम क्या करेंगे। बोले ऐसे नहीं, हमको सीधे सीधे चलना नहीं आता, हम ठुमका लगा के चलते, नाच नाच के चलते हैं, हैं? तो हमारे नूपुर की धुन सुनाई पड़ेगी। और महाराज जी कहाँ वृंदावन, कहाँ उड़ीसा, वहां तक ठाकुर जी पैदल चल कर गए। महाराज जी केवल ब्रजभूमि को भगवान ने चरण स्पर्श से कृतार्थ किया हो नहीं, भक्त के कारण इस कलिकाल में ठाकुर जी ने वृंदावन से उड़ीसा तक की भूमि को अपने चरण स्पर्श से धन्याति धन्य बनाया है। ये भगवान का भक्त वात्सल्य। जैसे पंचायत के पास पहुंचे तो भक्त ने सोचा ठाकुर जी की चलते समय की झांकी तो हमने देखी नहीं, जैसे देखा तो ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले अब नहीं जाएंगे आगे, हमारा थोड़ी दूर गांव है, वहीं पंचायत हो रही है। बोले अरे भले आदमी, हम वृंदावन से पैदल चल के यहाँ तक आ गए, तुम्हारे पंच इतने बड़े कलेक्टर हो गए तो वहां से यहाँ नहीं आ सकते। अब तो वो गया, पंचों को बुलाया, पंच आ गए। महाराज कलिकाल में भगवान ने गवाही दी। क्यों गवाही दी? तुलसीदास जी कहते हैं प्रार्थना उसी से करनी चाहिए जो सुने और सुनकर उत्तर दे। ठाकुर जी ने उत्तर दिया। अब छठे चरण में कह रहे हैं आप देखि मोहि देखिए जनमानी साचो बड़ी ओट राम नाम की जेहि लई सो बाचो। आप पहले हमारी ओर देखेंगे तो बस हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। पहले हमारी ओर मत देखो, पहले आप अपनी ओर देखो। आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, शरणागत वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, पतित पावन है, ये सब देखो, विचार करो आप। और इसके बाद फिर हमारी ओर देखो, पहले अपनी ओर देखो फिर हमारी ओर देखो। भगवान बोले इससे क्या होगा? बोले इससे फिर आप अपना दास हमको मान लेंगे, और झूठा दास नहीं सच्चा दास मान लेंगे। भगवान ने कहा कैसे मान लेंगे? बोले महाराज हम तो पहले कह दिया कि स्वामी तो एकमात्र आप हो, बाकी जीव जगत सब आपके दासी तो हैं। ये प्रकृति आपकी दासी है और जीव आपका नित्य दास है। हनुमान जी झूठ बोलते हैं क्या? अभी सुग्रीव जी का राम जी का मिलन नहीं हुआ, वो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तव अहि। तो सुग्रीव आपका दास है, इसका मतलब जीव भगवान का नित्य दास है। आप हमारी ओर देखेंगे तो दास नहीं मानेंगे, दास का कोई लक्षण हमें नहीं, पर केवल अपनी कृपा करुणा की ओर देखेंगे तो मेरे जैसे को भी आप दास मान लेंगे। क्यों? कृपा तो आपको करनी ही पड़ेगी, करुणा करनी ही पड़ेगी। अपने चरणों में सदा सर्वदा बुलाकर अपनी सेवा, निष्काम सेवा प्रदान करनी ही पड़ेगी। भगवान ने कहा वाह, ये कोई जोर जबरदस्ती है जो करनी पड़ेगी? हाँ करनी पड़ेगी, यदि हम खुल के कहें तो झक मार के करनी पड़ेगी। राम जी बोले वाह जी वाह, आप तो बहुत बड़ी बात बोल रहे, छोटे मुंह बड़ी बात। बोले हाँ करनी पड़ेगी कृपा। क्यों? क्योंकि बड़ी ओट राम नाम की जेही लियो सो बाचो। वेद ने, पुराण ने, इतिहास ने, धर्म शास्त्रों ने, आगम ने, संतों की वाणियों ने एक स्वर से कहा है वो जीव संसार चक्र में फंसने से बच जाता है जो आपके महा महा महिमामय सर्व समर्थ नाम का आश्रय लेता है। महाराज हम न ज्ञान के पथ पर चलने लायक हों, न भक्ति के पथ पर चलने लायक हो, न कर्म के पथ पर चलने लायक हो, न शरणागति के योग्य हो, तो भी तो मेरा कल्याण तो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपके महा महा महिमामय सर्व समर्थ श्री राम नाम का आश्रय लिया है। जब कृपा करनी ही पड़ेगी तो कंजूसी क्यों कर रहे हो, देर क्यों लगा रहे हो, अभी कृपा क्यों नहीं करते हो? कृपा करिए, क्योंकि रहन रीति राम रावरी नित ही हुलसी है। ज्यों भावे त्यों करु कृपा तेरो तुलसी है। क्या बढ़िया बात है, वाह। हे प्रभु, मेरे हृदय में कुछ बातें घर कर गई हैं, बस गई हैं। क्या? आपकी रहन। महाराज जी, कहनी अलग हो और रहनी अलग हो तो बात बनती नहीं है। राम जी की कहनी रहनी एक है, इसका मतलब है राम जी के भक्तों की भी कहनी रहनी एक होती। हम भगवान के भक्त बने और हमारी कहनी रहनी एक न हो तो हम भक्त कहलाने के लायक नहीं। हे प्रभु, आपकी रहनी और आपकी आपका रहन सहन, आपका शील स्वभाव मेरे हृदय में आपकी शरणागति के उल्लास को प्रकट कर रहा है। मुझे बहुत धैर्य हो रहा है। आप कितने करुणामय हैं, आप कितने दयामय हैं। प्रभु तर उतर कपिदार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। महाराज जी, हम क्या कहें आपसे। राम जी वनवास की लीला में श्रृंगवेरपुर पधारे, निषादराज को राम जी का दर्शन करने आए परिजनों के सहित, दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने दौड़कर अपने मित्र को हृदय से लगाया, कंधे पर हाथ रख लिया। मित्रवर निषाद राज गुह, हाँ प्रभु। कि आपके परिवार के लोग हैं, हाँ प्रभु। आपके सेवक का ही परिवार है, अच्छा तो इनका परिचय कराओ, इनमें आपके बहुत निकट कौन है, कौन है आपके। तो पिताजी तो उस समय चले जा चुके थे गुह के भगवत धाम, माता थी। तो निषाद राज ने हाथ जोड़कर भगवान, ये नारी समुदाय में जो आगे खड़ी हैं, ये वृद्धा इस शरीर की जन्मदात्री माता हैं। महाराज जी, इतना सुना क्या राम जी ने। राम जी दौड़े और अपना मस्तक निषाद राज की माता के चरणों में रख लिया। जिस भाव से वे कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसी भाव से अपने मित्र की माता के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी, उस वृद्ध माता के शुष्क पयोधरों में भी दूध टपकने लग गया। इतना वात्सल्य जगा, दूध टपकने लग गया। सोचने लगी, छोटे से लाला होते तो गोद में लेकर इनको लाड़ प्यार दुलार देती। राम जी ने कहा, हमारी उम्र भी कम से कम 22-23 साल की है इस समय वनवास लीला में, और अवसर भी नहीं है, रसभंग हो जाएगा। प्रतीक्षा करो कृष्ण अवतार तक की। यही निषाद राज की माँ गर्ग संहिता के अनुसार वृंदावन में फल बेचने वाली के रूप में आई और ठाकुर जी ने इसकी गोद में बैठकर इसके फलों को स्वीकार करके इसे कृतार्थ कर दिया। ये रघुनाथ जी की शबरी के प्रति प्रेम, निषाद के प्रति प्रेम, केवट के प्रति प्रेम, आहा क्या कहना। आपकी रहन, आपकी सहन और आपका शील स्वभाव देखकर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, उल्लसित हो रहा हूँ। अब मुझे विश्वास है कि मेरी बिगड़ी बनेगी ही, इसमें संदेह नहीं है। बस श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह वाह, आज तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। दो दो महापुरुषों के, भागवत जी के कुशल वक्ताओं का दर्शन हम कर रहे हैं, आपको वंदन करते हैं। क्यों भावे ज्यों भावे त्यों करु कृपा तेरो तुलसी है। हे प्रभु, आपका जैसा मन हो वैसा आप करो, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि तेरो तुलसी है, मैं चाहे जैसा हूँ आपका हूँ। महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, श्रीमद् भागवत में सबसे छोटी स्तुति कालिया नाग की है। स्तुति क्या है? सारा दोष ही ठाकुर जी के ऊपर मढ़ दिया उसने। स्तुति में भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए ना। वो क्या कह रहा है कालिया नाग? कालिय कह रहा है बयम खलाह, कहना चाहिए अहम खला, वो कहते नहीं बयम, हम सबके सब दुष्ट हैं। बयम खलाह सहोत्पत्या, दुष्ट का संग पाकर दुष्ट नहीं हुए, पैदाइश ही दुष्ट हैं, जन्मजात दुष्ट हैं। तामसा, बड़े तमोगुणी है। दीर्घ मन्यवा, बहुत लंबे समय तक बैर का बदला चुका लेना नहीं भूलते। हमारा दोष नहीं है, ये स्वभाव तो आपने बनाया, सब संसार आपने बनाया, तो स्वभाव बनाने हम चले आए। स्वभावो दुष्ट्य जो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। और आगे तो वो कहते हैं महाराज ये सारा जगत आपका बनाया है, तो जो कुछ है अच्छाई बुराई सब आपके द्वारा बनाई गई है। आपने हमको क्रोध दिया, तमोगुण दिया, विष दिया, और जो वस्तु आपने हमको दी वही हम आपके चरणों में अर्पित करेंगे। हमने आपके चरणों में जहर अर्पित किया, क्रोध अर्पित किया, हे भगवान कोई पंसारी अपनी दुकान में जिस खाने में जो चीज रखेगा हाथ डालने पर वही तो मिलेगी। मिश्री जिस डिब्बा में होगी हाथ डालेगा मिश्री निकलेगी, काली मिर्च होगी तो काली मिर्च मिलेगी, पिपली रखी होगी तो पिपली मिलेगी। ये सारा जगत आपकी दुकान है, आपने जहाँ जो चीज रख दी वही है। और हे भगवान आपकी कृपा हम पर होनी ही है, हो तो गई और होनी है। क्यों? बोले जगदीश्वर, आप जगदीश्वर हैं। आप कह देते कि हम केवल साधुओं के ईश्वर हैं, धर्मात्माओं के ईश्वर हैं, भक्तों के ईश्वर हैं, तो हम किनारे हो जाते। आपका नाम तो जगदीश्वर है, जगत में तो हमारी जैसे जीव भी हैं, दुष्ट जीव भी हैं, उनके भी स्वामी आप ही हैं, इसलिए अनुग्रहम निग्रहम बा, आप चाहे कृपा करो और चाहे निग्रह करो, शासन करो। हम केवल इतना जानते हैं हम चाहे जैसे हैं, हे नाथ आपके हैं। भगवान रीझ गए, बोले बस हम इतना ही तो सुनना चाहते हैं। यही बात तुलसीदास जी कहते, हम चाहे जितने बुरे से बुरे हों तो भी इतनी बात है कृपा पर जोर नहीं, आप करो न करो जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। बस मैं तो केवल इतनी बात कहता हूँ, ज्यों भावे त्यों करूँ कृपा, जैसे आपको अच्छे लगे वैसे आप कृपा कीजिए। मैं तो केवल इतना जानता हूँ तेरो तुलसी है, यही है शरणागति, तेरो तुलसी है। स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे महाराज जी कि मेरे तो गिरधर गोपाल कहने वालों की कमी नहीं है, पर दूसरों न कोई कहने वाली तो श्री मीराबाई है, दूसरों न कोई। संत रैदास जी कहते हैं मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा। हे नाथ हम आपके हैं और आप ही एकमात्र मेरे हैं, बुरे से बुरे हैं तो आपके, अच्छे हैं तो भी आपके, आपको छोड़कर मेरी कोई गति नहीं। इसी शरणागति के भाव के साथ इस 149वें पद को हम पूर्ण करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे संजीव कृष्ण ठाकुर जी आए हैं, पूरे विश्व में श्री कृष्ण कथा राम कथा कहकर सबको लाभान्वित करते हैं। हमारे श्री अभिषेक जी, अभिषेक जी है ना, अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी, ये भागवत के वक्ता होने के साथ साथ ज्योतिष के भी बड़े अच्छे विद्वान हैं। इनके नाना जी की इन पर बहुत विशेष कृपा है और हमारे श्री रामायणी राजीव लोचन दास जी महाराज खूब संतों के ही तो कुंभ का लाभ है। और कुंभ का लाभ क्या है? महात्माओं का दर्शन, विद्वानों का दर्शन, कथा कीर्तन का लाभ। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं। कल के कथा के समय में जैसे बदलाव किया गया था ना, अब फिर कल कितने बजे से भूल गए हैं, 4 बजे से घोषणा की गई है, 4:30, और फिर कथा के बाद लीला होगी। आज लीला पहले हो गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय कल वहाँ कथा कितने बजे होगी।